بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Mji huo wa Morogoro katika masjidi ya Sultan, Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi wa ihsanihi ametuwafikisha kuweza kukutana katika majlisi hii, katika masjidi hii. Kwa hakika makutano haya si makutano yaliyoratibiwa, ni makutano tu ya ghafla. Lakini pamoja na hayo, pamoja na hilo la ghafla, basi tutumie fursa hii kukumbushana kidogo yale ambayo insha Allah huenda yakatunufaisha katika dini yetu na dunia yetu. Na kwa wakati huu nataka tukumbushane maneno ya Jaafar bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Maneno haya wakati akimwambia Najashi au An-Najashi, ambaye ni Malik al-Habasha. Maneno haya ameyataja al-Imamu au ameyatoa al-Imamu Ahmad katika musnad yake, wakadhalika yamekuja katika As-Siyari wal-Maghazi ibn Ishaq, kadhalika yamekuja katika Sira ya Ibn Hisham. Na ahlu al-ilmi wamehasinisha isnad yake, isnad yake ni hasan kutoka kwa Ummi Salama. أنسيما جعفر: يا أيها الملك، كسا إجل معروف تقواما تقواما أصحابا وذكتك أمي وحبشة نام قريش وكفليكا ويوم وويلي وكيوم كتك كوينليزا ودوي وفيديا وإسلام. كون جاشي ألمتاكا mmoja katika viongozi katika ule msafara waliokuja azungumze, na mzungumzaji alikuwa ni Jaafar. Jaafar alimwambia huyu al-Malik: ya ayuha al-Malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budu al-asnam ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وقد أمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحسن الدماء وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحسنات. أنا سمع جعفر: إيه الفلم، كنا قوما أهل جاهلية، سيسي تلكوا الواتو وجاهلية. watu tupo katika mambo yasiyofaa. Tulikuwa tupo katika hali isiyokuwa ya ustaarabu. Akatoa tafsiri jahiliya, na'budu al-asnam, tulikuwa tukiabudu masanamu. Wa na'kulu al-maita, tulikuwa sisi tunakula wafu. Wa na'ti al-fawahish, tulikuwa sisi tunayaendea machafu. Wa naqta'u al-arham, tulikuwa sisi tunakata udugu. Wa nusiqu al-jiwar, sisi tulikuwa hatupatii, hatufanyi kwa uzuri ujirani. Jirani wetu ulikuwa ni mbaya. Hatuna maisha mazuri na majirani zetu. Ya'kulu al-qawiyyu minna adh-dha'if, yule mwenye nguvu katika sisi alikuwa anamla mnyonge. Fakunna ala dhalika, tulikuwa tupo katika hali hii. Jafar anatoa maelezo kwa Najashi ili kumkinaisha Najashi kwamba hali tuliyokuwa nayo ilikuwa ni hali mbaya. Na huyu bwana ambaye ni Mtume alayhi salatu wasalam ametujia na mambo mazuri sana, ili Najashi apate kukinai kwamba huu Uislamu ni dini ya sawa, na hawa Waislamu hawana matatizo isipokuwa wamedhulumiwa. Sasa anaeleza namna bwana Mtume alivyokuja na hali aliyowakuta nayo. Sisi tulikuwa katika jahilia. Jahilia ni ile au ni kinyume cha maisha baada ya Uislamu. Jahilia ni yale maisha kabla ya Uislamu. Hakuna mgawanyo wa jahilia, lakini si mahala pake. Lakini jahilia ni yale mambo yote ambayo hayaendani na Uislamu, ambayo hii jahilia, hii jahilia mutlaka ishapita. Jahilia mutlaka ishapita baada ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Alitukuta mtume huyu katika jahilia. Hudhaifa ibn al-Yaman katika hadithi maarufu, kana an-nasu yas'aluna rasulallah an al-khayr wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makhafatan an yudrikani, watu walikuwa wanamuuliza bwana mtume khair. Mimi nilikuwa nina desturi ya kumuuliza bwana mtume shari, mambo ya shari nikiogopea na kuchelea yasije yakanikuta, nijue shari na ubaya wake. Akamuuliza au siku moja akasema kumwambia bwana mtume, kunna fi jahiliyatin wa shar fajaana Allah bihadha alkhair, sisi tulikuwa katika jahiliya na shar. Akatujia Allah, akatujia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na hii khair. Hadithi ikaendelea, fa hal ba'da hadha alkhair min shar mahallu shahid fajaana Allah bihadha alkhair, Allah akatujilia na hii khair, kwa maana Allah akatuletea mtume na kutuletea Uislamu. Kadhalika hadithi ya Amr ibn Absa as-Sulami, alitoka mbali, anaeleza mimi nilikuwa katika jahiliya na nilikuwa na hakika watu wapo katika upotevu, lakini nikasikia kuna mtu mmoja katika ardhi ya Maka. Nikaenda mpaka huko, nikafanya lutfi juu yake, nikamwambia kwa upole, nikamuuliza man anta, faqala ana nabiyullah. Man arsalaka? Kamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Akamuuliza amekupeleka au amekuleta kwa yapi. Amr ibn Absa as-Sulami anaeleza kadhalika tulikuwa katika jahiliya, na anasema nilikuwa nina hakika watu wapo katika dhalali, watu wahangaika wapo katika upotevu. Mimi nikapata habari katika mji wa Makka kuna mtu akatoka alikotoka mpango bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Hiraqi alipokuwa akimuuliza Abi Sufyan kuhusiana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia huyu ya amuruna bisilati al-arham, وكسر الأوثان ويمتوم أتوامريشا سيسي تومي بوزيتو تفونج مسلام نتموابون الله سبحانه وتعالى فكيتو سمشركش نكتو حديث من ينجي زلزقوجة كتكمل وهو ونشا وإسلام خير وإسلام نعمة وإسلام نور الله سبحانه وتعالى أميليت كتك أرض جعفر على مبيا النجاشي سيسة لكوة كتك جاهلية سيسة لكوة نعبد مسلام سيسة لكوة نقول ميت وإسلام مكاجة وكتوتوة كتك عبادة كوابود مسلام watu wanakaa kwa taaluma kubwa wanachonga vinyango kisha wanaviabudu Mungu amemtengeneza mwenyewe kwa mikono yake akamtoboa sikio akamtengeneza pua akampasua mdomo alafu huyo huyo amfanya ndio muabudu wake kuna naabudu al-asnam hadi jahiliya tulikuwa sisi tunakula maiti hatuna utaratibu wa kuchinja watu wanakula vibudu hatujui nidhamu kama watu wanakwenda kuwinda maporini hatujui utaratibu wa kuwinda wanyama wanatakiwa kuwinda ni wa aina gani kama ni mbwa awe ni muallam ana sifa gani tulikuwa hatufahamu mbwa muallam ana sifa kuu tatu akishakizwa aende akistopishwa akisimamishwa asimame na akikamata asile akikamata asile kwa maana asile yeye huyu ndo mbwa anafaa kuishi na wakati anatumwa anatoa pige bismillah yule anayetumwa watu walikuwa hawafahamu hao wanakula tu maiti kama vile ambavyo watu wengi wasiofahamu Uislamu wanakwenda kuinda hawajui hizo kama na mbwa wako uliomtuma akiwa ni muallam akienda akakamata akaja na mbwa mwingine shirika katika mnyama yule hafai kuliwa ila ujue kama yule naye mbwa alokamata naye alitumwa kwa bismillah na ni muallam sawa sawa mnyama ukimpiga risasi au ukimjeruhi na mkuki akaingia katika maji ukamkuta kafa hafai kuliwa hafai afaa kuliwa afaa je kafa na jeraha na mkuki au kaghariki maji utajuaje je afaa sasa Uislamu ukaja na taratibu mpaka za kula tulikuwa sio twajilia kama vile watu ambao hawana nuru ya Uislamu wanakujilia na kula vibuyu tena kuna watu wakisikia gombe limeanguka huko fanya kushangilia sasa Jaafar anasema sisi tulikuwa tunakula tunakula maiti na maiti ni haramu kula na kina kilichokatazwa katika Uislamu imma bimafasidi almahdha au bimafasidi alrajih kilichokatazwa chochote imma kwa sababu kina mafsada khalis pure mafsada au mafsada lirajiha kuliko mafsada imma kina madhara khalis au madhara lirajih kuliko manfaa chochote kilichokatazwa katika uso tulikuwa sisi tunakula maiti wanaati alfawahisha tulikuwa sisi tunaendea machafu الفاحشة ونسمع أهل العلم نبتاج المتبادر في الذهن الزنا واللواط لكن يا إنيا كتنجين يوت مجم نا الفحش كتو كنا معنا بانا فحش إلو تف نخب صار كون الزنا لواط كنا باتكنا فحش صار je kwenye kusema uongo fushima hii fushima naelewa kisema lugha hii ha hii fushi elek ha et fush khubth fulani zote kabira, lakini zina na liwati na fuhshi, fuhshi ambao haipatikani katika uongo au kusema uongo. Hapa nisije nikaingia sana. Mzinifu apigwa fimbo 100 ambaye si muhsan, ambaye hajawahi kufanya jimai katika ndoa sahihi. Muhsan man jamaa fi nikahin sahihi, man jamaa fi nikahin sahihi, huyu ni muhsan. Ghairu muhsan ni mtu ambaye hajafanya jimaa katika ndoa sahihi. Yule ghairu muhsan fimbo 100 anapigwa. Ukisema uongo utaandikwa fimbo ngapi? Unasema 80, yani hadi ya mtu anasema uongo fimbo 80, au hujaelewa? Aliyewahi kufanya hiyo jimaa, yani muhsan, apigwa mawe mpaka afanyaje? Afa. Haya matendo yana fush, na ndio maana hata zile hadi zake ukitazama za tofautiana, japo ni kabira na nyingine ni katika kabari. Haya, wanaati alfawahish, sio tulikuwa tunaelezea mambo machafu yasiyopendeza. Wanaqta'u alarham, sisi tulikuwa twakata ndugu zetu, hatujali ndugu. Na ukisoma ahadithi takriban zote au nyingi zilizokuja katika mlango wa kuelezea neema ya Uislamu na ujio wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wanapotaja yale mabaya waliokuwa nayo, basi wanataja jambo la kukata udugu, na wanaeleza katika neema ya Uislamu ni silatul arham. Abu Sufiani ameyataja katika mambo mazuri aliyokuja nayo Bwana Mtume ni silatul arham. Leo tutazame maisha tunaoishi na ndugu zetu. Jambo la kuunga udugu ni jambo lina thamani kubwa katika Uislamu. Mpaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, anayependa, man yuhibbu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi ajali, anayependa akunjuliwe riziki yake na aongezewe muda wake wa kuishi. Hapa hatupo kwenye darasa hili, lakini hii neno wa yunsa lahu fi ajali lina tafsiri. Unaweza kuuliza aongezewaje umri na umri ushaandikwa? Lina maana yake, ili wewe tu utakuwa huelewe, lakini wanaoelewa wanajua maana yake. Sasa kuna maelezo yake, sio darasa hili. Mtume anasema anayependa hivyo falyasil rahimahu, aungeni ndugu zake. Leo hawa watoto wanasomeshwa hasara za familia kubwa. Yaani hawa wakisoma shule kwanza wanafundishwa what is family. Family is father and mother and children. That is family. Family ni hiyo, baba, mama na watoto wake. Alafu kuna kitu kinaitwa extended family. Kwa unasoma disadvantages of extended family. Au sio? Kwa familia kila ikiwa kubwa ndio ina mahasara mengi. Sawa. Watu wanasomeshwa toka wadogo, ukienda kwenye civics wasomeshwa huko, watu wakulia hivyo. Sawa. Maana yake nini? Kila mtu ukimfuata, mimi na watoto wangu. Mimi na watoto wangu wanasoma. Yeye na mkewe na watoto. Mtu kujali na ami yangu, na shangazi yangu, na mtoto wa dada yangu. Ngoja leo nifunge safari nende, ngoja leo nimsaidie. Watu wamelelewa mapema sana. Wamelelewa na choyo mapema na roho mbaya, na kufundishwa hasara za familia kubwa. Kwani ukiwa na familia ndogo hakuna hasara? Sio inaweza kuwa una mwana mmoja pia akaja akakutoa roho? Kwani hakuna watu wazuri wana mtoto wake tu? Hakuna watu wachanganyikiwa na mtoto huyo mmoja tu akuchanganya akili na ukaokota makopo? Sasa Uislamu umekuja na mazuri ya kuunga, kuwaunga ndugu zetu. Watu wamekuwa bize kiasi hawawezi kutembelea familia zao, ndugu zao. Hawezi mtu kusaidia katika silatul arhami ni kusaidia ndugu. Lakini hadithi zimekuja katika mambo mema ni mtu kuwapenda watu wa karibu, wa wazee wake. Yaani kwa mfano wewe una wazee wako, walikuwa wana jamaa zake, yule mzee ana rafiki zake. Basi katika wema ni wewe ukao una mapenzi na wale rafiki wa wazee wako. Jaafar anaeleza uzuri wa Uislamu na mahasini ya Uislamu. Tulikuwa sisi tunakata ndugu zetu. Wanusibu aljiwar, sisi ilikuwa hatuishi vizuri na majirani zetu. Jahiliya hii ambayo sio mutlaka imerudi, jahiliya hasa. Kuna watu mahusiano yao na majirani zao ni mabaya. Kwa maksudi tumetengenezwa hivyo, kila mmoja na lake. Na ile mambo ya kuamka asubuhi, salamu alaykum, umeamkaje, habari za asubuhi, watoto wa jambo, eti watu wa mtu pia beza maneno mengi. Sasa ukimpata mtu fadhuli akwambia ulizo yote afu kujibu moja, yani uliza za asubuhi, umeamkaje, vipi watoto, havipi na hali, maliza kumeseme salama. Pia ambua pia mtabu kule kujibu jibu watoto wameamkaje. Alafu unafundishwa kuna time management, unajifanya unajua sana kumanage wakati. Unajua kumanage wakati hapa, lakini wakati dakika 120 kwenye mpira watazama ngozi ile kulizo upepo, basi umekaa. Pale hakuna time management. Time management kwenye kuulizana na watu, ukasalimia jirani zako asubuhi, umeamkaje, vipi hali, hapo ndio watu hawana wakati. Maisha fulani ya kimagharibi tumeletewa. Jaafar anaeleza Uislamu, bwana mtume ametukuta tuna mambo haya mabaya, hatuna ujirani mzuri. Uislamu umekuja kueleza jambo la kuishi na jirani yako, mpaka bwana mtume anasema hata dhanantu annahu sayuwarithuhu, yani Jibril awsani Jibril biljari. Mtume anasema Jibrili kanihusia kuhusiana na jirani, mpaka nikadhania kwamba jirani sasa naye atakuwa anafungu la mirathi, namna alivyonihusia kuhusiana na jirani. Mtazameni sisi maisha yetu baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna zile jahiliya, sio mutlaka, lakini zile jahiliya hasa hatuna. Anasema Jaafar, yakulu alqawiyu minna aldha'ifa, mtu mwenye nguvu amla mnyonge. Chambo cha watu ulimwengu wa samaki, ulimwengu wa samaki au wa wanyama pori. Haya ndio maisha ya kijahiliya, madamu una nguvu, nguvu imma ya kiwiliwili, una nguvu ya kimamlaka, una nguvu ya jaha katika jamii yako, yani personality yako ile, rank unakuwa nayo katika mujitama, watumia fursa hiyo kuwadhalilisha, kuwanyanyasa, kuwadhulumu watu ambao ni wenyewe. Haya ndio yalikuwa maisha kabla al-Islam. Fakunna ala dhalika, anasema Jaafar, tulikuwa hivyo sisi. Hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna, maisha yalikuwa hayo, maisha ya jahiliya, watu wanaabudu masanamu, watu wanakula wafu, maiti. Mwenye nguvu anamnyongesha mnyonge, mwenye nguvu anamla dhaifu, dhulma katika mujitamaa. Wababe ndio wenye nafasi katika mujitamaa. Sisi ilikuwa hatujali ndugu zetu, kila mmoja ana lake, kama leo tunavyoishi watu wengi, kila mmoja ana lake. Sisi tulikuwa hatutazami majirani yetu kwa mtazamo uliokuwa mzuri, hatuishi na majirani zetu kwa sura iliyokuwa nzuri. Tulikuwa katika hali hiyo mpaka Allah akatuletea mtume. Mtume huyo ni minna, ni katika sisi. Naarifu nasabahu, mtume huyu tumjua nasabu yake. Ni mtu kazaliwa katika mjitamaa wetu, nasabu yake swaijua, wasidqahu, lakini pia swaijua ukweli wake, mtu mkweli, wa amanatahu, na uaminifu wake, wa afafahu, ni mtu ni mwenye kujizuia, kujizuia na machafu, kujizuia na kuomba omba. Hakuwa na sifa, tusemeje, na kuna watu hawana ujasiri wa moyo, akiwa na jambo jamii nzima itajua. Istifaf ni mtu kujizuilia kufanya machafu, kujizuilia kuomba, kuwa na subra. Yahsabuhumul jahilu aghnia min man min at-ta'affuf, watu wenye sifa bora, mtu asiyejua akimwona aweza kujua tajiri kwa sababu ya ta'affuf, kizuia. Sikuona jamaa huyo anamfereji wa mjia, kumbe mtu avumilia tu maisha yanakwenda. Dawsi qanaa, mtu aomba watoto hawana nguo mpya sikukuu, enda aomba. Sasa wavae za mwaka jana, ni kwa lazima uombe nguo mpya na sikukuu. Mtu angaika watoto hawajapata nguo za sikukuu, si wavae za mwaka jana tu. Tuna maisha yani ya sijapata neno zuri hapa na kusema zikatukana. Mtu aomba ili ale biriani, yani shekhe ndo atie viraka, basi minyana kweli, shekhe asitie viraka, minyana sio kuomba, minyana. Mashekhe ndo atie kwa mguu, shekhe atakwenda na prado, sawa, fanya kazi, alafu hiyo prado ikujie basi na ishrafu, sawa, kisa uombe. Wengine waomba international, wengine wana uombaji wa kimataifa. Kuna uombaji wa kimataifa au si? Kuna ule wa humu na wengine wa kimataifa, apita nchi za Kiarabu. Waomba tu ili watembelee magari makubwa. Huu ni uombaji. Kama ni mswaki ule wa brush wa mti, lakini ni mswaki. Huyo anopita siku za Ijumaa, wako kila Ijumaa apita maduka ya Wahindi hata kule kwetu Tanga. Huyu waomba, na wewe unakwenda kuomba Uarabuni pia waomba. Labda wewe tu ni formal, kuna informal na formal. Labda wewe umejirasimisha kidogo. Watu walikuwa na sifa njema za ta'affuf. Mtume alifahamika kwa sifa ya ukweli na amana. Si mtu wa kuombaomba, ni mtu mvumilivu kwenye maisha.